Kontestacja. Witamy serdecznie, Kontestacja, Cebulski Kamil z tej strony, z tamtej drugiej, Janek Fior. Dzisiaj mamy środę, 21.01, a środa jest 9 lutego 2011 roku. Janku, jesteś? Jestem, słuchaj, i tak się zastanawiam cały czas, jak ten czas szybko leci, bo niedawno był 1968. Mówisz, a tu już jest 2011, rany boskie. Pamiętam, jak miałem, nie wiem ile was, 8 lat miałem może, czy wiesz, i dziadek mi zadał pytanie, no to ile ty będziesz miał lat, jak będzie rok 2000? No i liczyłem i wyszło mi, że 52. No i, ale po prostu mi się wierzyć nie chciało, że ludzie tak długo żyją, nie? A tu już jest 11 lat więcej. Jezus Maria, aż wstyd powiedzieć, ja już chyba zacznę niedługo występować anonimowo albo pod pseudonimem. Dlaczego? No przecież, wiesz, mogą mnie już potem zdjąć z anteny, no bo przecież w końcu teraz wejdzie ta nowa ustawa emerytalna i ja już tylko na emeryturę będę mógł pójść. No. A należy ci się chociaż? No oczywiście, że mi się należy, że cały czas pracuję. A co ty myślisz? Cały teraz pracuję. Nawet rano pracowałem, aż mi kręgosłup boli od tego wszystkiego. Wczoraj, rok temu, no cały czas nic nie robię, tylko pracuję. Nawet mi córka, wiesz, wypomina, że po co ja tyle pracuję, przecież w końcu, czy ja jestem taki chciwy, czy brakuje mi czegoś. No. No nie, ale to nie o tym, chociaż w pewnym sensie i o tym też. Postanowiliśmy, że dzisiejszą audycję przeznaczymy na odpowiedzi dla naszych słuchaczy, na tę korespondencję, którą otrzymujemy mailem albo w komentarzach. Lub jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie śmiało, myślę, że podążymy. Chociaż uważajcie, bo tutaj jeden kolega, ja tam powiem, jak się nazywa, bo to podpis, ale tych S to tam jest chyba ze 6-5. Podpis. No to ten podpis tak napisał, że co do telefonu o doradztwo inwestycyjne, mam wrażenie, że pana Fiora nie warto pytać, o to jest trochę oderwany od lokalnych realiów i warunków. Problem ogólnie jest taki, że tu trzeba w każdy interes włożyć niewspółmierną ilość pracy, aby dać sobie radę z urzędami, kontrolami, koncesjami, prawami pracowników, wymaganiami organizacyjnymi itp., a mało czasu zostaje na klienta czy na wydajność. No, wiesz co, że to ja odkąd przyjechałem, a nawet jeszcze zanim przyjechałem do z Ameryki do Polski, to ciągle słyszałem, kiedy przyjeżdżałem, miałem jakieś tam sympozja, jakieś seminaria, to i opowiadałem, jak to się w Ameryce pracuje, to wszyscy mówią, no nie można porównywać, bo u nas jest dużo trudniej. Ja mówię, ludzie, ja pracuję w instytucji, która, znaczy pracuję w kraju, w którym jest takich instytucji, jak ja, ta, w której ja pracuję, ale nie, większych od polskich jest 700. Mhm. Każda z nich, z tych 700 jest większa niż wszystkie polskie razem wzięte. I tak zresztą mniej więcej jest, takie są proporcje, bo nam się po prostu w głowach poprzewracało, bo nam ten pan Tusk i jeszcze reszta powiedziała, że nie ma u nas kryzysu, że fantastycznie się wszystko rozwija. Polska jest wciąż zacofanym krajem owsiano-buraczano-ziemniaczanym. Ostatnio nawet już ziemniaków brakuje i z Maroka sprowadzają jakieś zgniłe. Ja nie wiem, czy z Maroka, czy skądś tam, ale w każdym razie sprowadzają zgniłe ziemniaki. Nie wiem, to jest jakiś specjalny gatunek. Chyba ten, bo one są od razu zgniłe, wyjmują, bo one z ziemią były. Ziemia na wierzchu jeszcze była, no bo to wtedy waga lepiej się trzyma. W tych niemieckich sklepach sprzedają i zgniłe. Więc nawet tutaj w tym kraju nic, panowie, się nie dzieje. U nas mamy ogromne przewozy towarowe, ale przewozimy płody rolne. 28% ludzi jest zatrudnionych w rolnictwie i produkuje 7% dochodu narodowego. I to jest nasz popisowy towar eksportowy. My nie mamy żadnych brandów, nic, wódka, nawet wódka wyborowa w zasadzie to też to położyli. nie ma takiego towaru polskiego, który by w świecie był znany, czy żeby nas gdzieś za coś tam szanowali. Czasem się tam ktoś dowie, że ten profesor uniwersytetu, czy jakiś tam inny, to jest Polak, polskiego pochodzenia, ale jak to się dzieje w Ameryce, to oczywiście traktuje go jako Amerykanina, albo uważa, że facet wyjechał z Polski, no tu się po prostu żyć nie da. Trochę mają rację w takim rozumieniu. My jesteśmy prowincją. W porównaniu takich Niemiec, ja robię takie porównanie między Kalifornią a Polską. Kalifornia to jest samej wielkości co Polska. 1 000 000 ludzi mają mniej. Dochód narodowy ponad 4,2 razy większy niż u nas. Ten dochód tam stanowy, nazwijmy to. Nie mówiąc już o tym, że tam nie ma żadnych, oni nie otrzymują żadnych środków unijnych. No co prawda mają duży udział w dochodzie narodowym, mają te subsydia rządowe, znaczy w tym sensie, że redystrybucja, wydatki, to co się nazywa u nas tymi finansami publicznymi, to też, bo to też wchodzi w skład dochodu narodowego. Ale generalnie, o czym to mówi? 4 razy wyższy mają oni w jednej małej torebeczce potrafią zawrzeć więcej majątku tego produkcyjnego niż my w 4 tirach albo w całej kolejce tych tirów, co stoją na granicy z Ukrainą, tam po 6, po 8, po 10 dni stoją i wiesz, w ogóle, zresztą po pierwsze, jakby gdzieś w jakimś kraju takim normalnym, cywilizowanym, niewiele tego jest, ale są. Jakiś kierowca miał czekać na granicy, nie wiem, 8 dni czy tam ileś, bo oni już w godzinach podają, bo to się ludziom, wiesz, media podają w godzinach, bo się wydaje, że to jest tak strasznie dużo, ale w dniach jakby podawali, to by człowiek czuł jeszcze więcej, no jak 8 dni facet stoi kiedyś w jakimś Drohobyczu, czy gdzieś tam kolejka była 8-dniowa, normalnie jest 5-6 dni. Także to wyjątkowo rzeczywiście długo stał. No i on tam ma cały czas tylko buraki i cholewki jakieś, prawda? Bo co my tutaj mamy? No szyjemy, tak jak Hindusi, Bangladesz, jakieś takie, jesteśmy outsourcingiem. Ciągle się dusimy, rzeczywiście tu kolega ma rację, że kontrole, koncesje i tak dalej, ale to może jest rzeczywiście tutaj bardzo słuszna myśl w tym, co powiedział, że te utrudnienia zabierają tyle czasu, że nie ma czasu na to, żeby się zająć klientem, czy wydajnością, czy konkurencyjnością. To jest fakt. Ale nawet tą konkurencyjnością, no z kim my się mamy mierzyć, no? No zobaczcie, tacy Niemcy, prawda? Ile oni mają fabryk marek samochodów, nie mówiąc już o tym, jak te marki zostały wypromowane. Oni też są zacofani. Niemcy w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o technologię, to też są zacofane. Znacie jakieś niemieckie firmy software'owe czy komputerowe? No tam jest Siemens i chyba taka jest SAP, ale to są firmy takie, które gdzieś tam powstały w XIV wieku, bo to przeważnie takie mają te firmy. Żadnych nowatorskich, to takich młodych jak nasze, jak amerykańskie, nasze. To nie ma. A u nas jest ten Orlen, prawda, tę ropę, co przelewa, prawda, wyciska ropę z nas i Lotus. I co my mamy więcej? Nawet te kiełbasy nawet już nie wychodzą. Myślałem, że mnie szlak trafi. Pojechałem do Ameryki, wziąłem tam, wiesz, poczęstować, pokazać polskie wędliny, kupiłem najdroższe kiełbasy, myśliwska, coś po 60 zł kilo, no to wiesz, to jest cena dobrego salami włoskiego, które ja na przykład uwielbiam. Takiej naprawdę markowej kiełbasy włoskiej. Tam od 15 do 20, od 10 do 20 euro za kilo. I ja wziąłem tę myśliwską, taka, która, ona była zapakowana próżniowo, więc jakby nie miałem organoleptycznego kontaktu z tą kiełbasą. No i tam już przed tym śniadaniem świątecznym już tu opowiadam, jakie fantastyczne, otwieram, przekrawam, a tam, rozumiesz, normalne kluchy takie tłuszczu powsadzane, rozumiesz, do kiełbasy po 60 zł. No chyba powariowali, wiesz, to i to sokołów. to chamstwo, to jest po prostu oszustwo. Jak coś takiego można robić? Bo normalnie człowiek ma zaufanie do marki, poza tym widzi, że w tym przedziale cenowym, no to nie powinno być już kantów, a tu jest normalny kant. Po prostu takie grudki tłuszczu były w tej kiełbasie i w ogóle nie miała tego sznytu, który jeszcze za komuny była lepsza ta kiełbasa. Oczywiście było mało, ale była dużo, dużo lepsza. A teraz nie wiem, to wszystko się popsuło. No to nawet w tej naszej branży klasycznej jakoś tam to nie wychodzi. Więc oczywiście, że jest trudno i oczywiście, że są bariery, i oczywiście, że ja nie jestem oderwany od lokalnych warunków, takich jakichś tam szczegółowych i problemów, jakie pan, jak się nazywa? Podpis. Jakie pan podpis ma tam z jakąś urzędniczką, bo mnie to, że tak powiem, nie interesuje, ani specjalnie się takimi, że... Jeżeli mówimy o takich rzeczach, to mówimy w takim sensie ideowym, to znaczy, żeby pokazać ideę, która odpowie albo zabezpieczy nas, ochroni nas przed inwazją tego typu zachowań właśnie urzędniczo hamulcowych, szkodzenia, zawiści takiej ze strony państwa w stosunku do ludzi przedsiębiorczych. Ja nie mogę rozpatrywać indywidualnych spraw. Znam, oczywiście, że znam. Sam uczestniczę w różnych sprawach. Wczoraj miałem rozprawę przed Naczelny Sąd Administracyjny i wygrałem. I powiedział mi specjalista, że to się już kilka miesięcy nie zdarzyło, żeby ktoś NSA wygrał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A ja wygrałem. A poprzednie przegrałeś? Poprzednie też wygrałem, ale przegrałem, rozumiesz, bo to wygrana przed sądem administracyjnym nie znaczy nic. Ona znaczy tyle, że wycofują tę decyzję, którą zaskarżyłeś. Tak. I wydadzą nową. Wydają nową. Wymagają od organu, żeby ją poprawił. Po czym organ nie poprawia, wysyła wam jeszcze raz i wtedy przegrywasz. Drugi raz przegrywasz. No to się wtedy odwołujesz do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No ja akurat tu miałem szczęście. Oczywiście byłem zaskoczony, ponieważ, wiesz, no, mam bardzo złe zdanie na temat wymiaru sprawiedliwości i zresztą nie bez podstaw, no bo też, prawda, jestem, ja wbrew temu, co podpis tam i podpisał, to ja mierzę się z realiami, ale ja już nie muszę być takim aktywnym, a poza tym, jak ja tutaj spotykam się z wami i wy mnie zasypujecie różnymi problemami, raz w jakiejś tam branży ogrodniczej, drugi się pyta w branży budowlanej, trzeci w pośrednictwie nieruchomości, czwarty w jakimś maklerstwie. Przecież ja nie mogę się na tym wszystkim znać tak szczegółowo, żeby instruować was, jak macie postępować. My tu tylko mówimy o tym, że nawet tak trudne warunki są przewagą, że te trudne warunki mogą być wykorzystane jako przewaga konkurencyjna. To jest jedno z najmądrzejszych spostrzeżeń Kamila, bo to Kamil to wymyślił, zauważył. Ktoś sobie z tymi trudnościami radzi, więc dlaczego oczywiście, my mamy... Właśnie, a poza tym ktoś, większość sobie nie radzi. Dlatego większość mamy gdzie? W głębokim poważaniu. O, i teraz już wiadomo. No, i dlatego jeśli ktoś oczekuje w tym radio, czy przynajmniej w naszej audycji, oczekuję takiej porady, że ja mu powiem, że przychodzisz rano o 8.30, wyrywasz takie maszynki, wyciągasz numerek, czekasz, jak ci się pokaże B86 i to jest twój numerek, to wtedy idziesz do pani Basi, dajesz jej kwiaty, paczkę kawy i tak dalej. No to my nie możemy tak radzić. My możemy mówić tylko o tym, co, albo chcemy mówić o tym, co powinniście wy zrobić, żeby no jakoś mimo tych wszystkich barier obejść je i osiągnąć to, co byście chcieli osiągnąć. No to... Bardzo często w takich listach, to już ostatnie dwa zdania, jest zakamuflowane takie rozżalenie, że jeszcze nie umówiliśmy się z kimś i nie poszliśmy, żeby mu tę sprawę załatwić. Ale my nie mamy takiej mocy, żeby załatwić, chociaż możemy pomóc, bo trochę doświadczenia mamy. No, to tyle. Kamilu. No, różne sprawy załatwiamy. Ale to może o tym na końcu audycji. Maila mam. Bardzo krótki, no. Zwięzły. Mam dużo czasu. Nie mam nic pieniędzy. Chcę mieć chlewnię na 50 metrów. Jestem znanym hodowcą świń. Co zrobić? Znam się na produkcji trzody chlewnej. Koniec maila. Brak imienia i nazwiska, brak podpisu. No, słuchaj. Najbogatszy człowiek w Zakopanem, jakim jest pan Andrzej Stoch, którego szacujemy gdzieś na jakieś 200, no kiedyś na 200 milionów, teraz może troszkę zjechał na 150, bo... W każdym razie dużo. Ale dużo, to jest dużo. On zaczął od hodowli świń. I jego specjalnością był, to jeszcze pod koniec taki późny PRL to był. I hodował świnie w oparciu o odpady takie kuchenne z różnych domów czasowych, jeździł. Czyli ekologicznie. No, czyli ekologicznie i oszczędnie, dlatego że te domy towarowe, te domy wczasowe nie musiały płacić za śmieci, za wywóz tych odpadów, a on miał, a odpady były dobrym surowcem i w ten sposób zrobił, no moim zdaniem, jeżeli ktoś się chce zająć trzodą chlewną i się tym zajmuje, znaczy i na tym się zna, no to powinien sobie wyjąć z tego jakąś niszę. No nie wiem, no najłatwiej jest, wiesz, bo jednak ja tam skrytykowałem, ale ten przemysł, przetwórstwo mięsa w Polsce jest na stosunkowo wysokim poziomie, technologicznie rzecz biorąc. To, że oni zrobią taką kiełbasę, która mnie nie smakuje, to jeszcze o czym nie świadczy, bo Niemiec, Holender czy Amerykanin już od 30-40 lat nie, oni już nie mają zmysłu, oni się już genetycznie rodzą bez zmysłu smaku, bo tam się je tylko styropian. Nie wiem, czy wiecie, że tam po prostu robią żywność ze styropianu. Dodają takie różne estry zapachowe i smakowe do styropianu i to się nazywa żywność. Natomiast z żywności, z mleka, mięsa, robią różne części do komputerów, na przykład telewizorów. Poważnie się mówię, że jak się kiedyś zdziwiłem, opowiadał mi facet z Wisconsin. Znałem takiego Polaka, który był głównym technologiem dużego koncernu, już nie pamiętam, na B jakoś to się nazywało, ale to jeden z największych na świecie chyba koncernu przetwórstwa mleka. I on mówił, że oni więcej tego mleka przerabiają na kazeiny, a te kazeiny stosują przy produkcji między innymi monitorów do komputerów, no. niż do picia, tak wiesz, to, żeby to tak, no mleko, no to w zasadzie to jest po prostu do picia, nie? Jakiegoś tam przetwórstwa. No nie, oprócz tego, że to mleko idzie na sery, na twarogi i tak dalej, to pomijając to ta część taka konsumpcyjna, żeby się napić mleka, to mniej oni sprzedawali na konsumpcję niż na te kazeiny. Także to ja może troszeczkę przesadzam z tym, że całą żywność się robi ze styropianu, bo tam niektóre się robi na przykład z papieru. Papieru, z drewna, z trocin. Z ropy naftowej. Truskawki się tak robi. Wiesz, to jest rzeczywiście, bo jak ktoś był na zachodzie i albo jak będziecie, no to wejdźcie na przykład do sklepu warzywnego i zamknijcie oczy. I odróżnijcie marchewkę od pietruszki, tak? No nie, a co? To nie ma zapach. Tam jest zapach papieru. Ja jak wszedłem do sklepu warzywnego, pierwszy raz owocowo-warzywnego i zamknąłem oczy i tak sobie próbowałem teraz powąchać to, co widziałem, nie? Bo oczami to jest, wiesz, bo taki styropian, oni to kształtują, robią z tego truskawkę, gruszkę, takie różne owoce. I ja teraz myślę, że zamknę oczy i powącham. A zapach papieru. Okej, Janku, mamy telefon. Halo, halo. Witam, Daniel ze Słupska. Cześć, Danielu. Cześć. O, widzisz, to mamy temat, bo musimy porozmawiać o tych instalacjach. Dobra. No to niech Daniel może powie. Może tak do Janka jedno pytanie. Czy ostatniego mojego maila dostał, bo ja kurna potwierdzenie dostałem. A kiedyś ty wysłał tego maila? Momencik, już mówię. Ostatni mail wysłany był 26 stycznia? Tak. To nie dostałem. W skrzynce, znaczy w antyspamowym filtrze jakimś jestem, bo dostałem informację, nie przeczytano. I tak się, kurde, chciałem zapytać, a nie mam innego. To nie dostałem. Kontaktu. Dostałem od ciebie tylko maila po tej audycji, dwa maile po tej audycji, kiedy mówiłem, że rozmawiałem na temat z właścicielem firmy, która produkuje źródła światła. LED. Inny namiar bym dostał, bo nie wiem, no tego, moje maile są odbijane, czy co, no usunięto w dniu 15.37 i taka informacja jest tylko. 26 stycznia, tak? Okej, okay, ale tak. O co chodzi, bo to trochę nie, się dobra, nudzę, no nie mam jak słuchacze chyba. Okay. Znaczy jakiś może inny kontakt, my już się tam poza audycją, jeśli o to chodzi. To masz telefon, to zadzwoń. Ale sprawa jest... numeru nie mam. No to jest na www.fior.com. Tam pod zakładką kontakt są wszystkie dane. Aha, okej, okay, fajnie. Proszę wejść. Ta sprawa jest jasna na mnie. Dobra. Ta sprawa. Znalazłem taki news, że podpisano ustawę, że... Może przeczytam. Za błędną decyzję bądź zaniechanie rażąco naruszające prawo urzędnik poniesie karę finansową w wysokości nawet 12 jego pensji. Nawet. Czyli to jest ustawa podpisana w poniedziałek przez prezydenta Bolesława Komorowskiego. I się zastanawiam, wierzysz w to? Co wy na to? No to jest w dobrym kierunku, ale zaraz, ja nie wiem czy już, kiedy to było, wczoraj? PAP doniósł 2 lutego. Ze dwie nowelizacje na pewno już są przygotowywane. W którym będzie tak, że 12 pensji, ale tylko wtedy, kiedy urzędnik na przykład, no nie wiem, oprócz tego był w stanie nietrzeźwym i zranił tego petenta. Wiesz, zaczął ograniczać i potem będzie z tego jakaś po prostu, jakiś koszmarek wyjdzie, który nic nie znaczy. Poza tym ja wam powiem, to, że urzędnik będzie odpowiadał za decyzję, to też niczego nie zmienia. No to jest, wiesz, no bo to jest, no cóż taki urzędnik ma robić? Urzędnik wykonuje prawo, prawda? Urzędnik wykonuje prawo, które jest chore, absurdalne. No mówiłem wam, prawda, że sąd, Trybunał Konstytucyjny zatwierdził zatwierdził decyzję Urzędu Skarbowego wymierzającą podatek spadkowy w wysokości 3 miliony złotych, bo tyle 3 miliony była warta nieruchomość, z tym, że ona była zadłużona na 2 miliony, czyli de facto to equity, to co realnie odziedziczył spadkobierca, to było milion, a zapłacił podatek od 3 milionów. Znaczy, kazali mu zapłacić, bo nie wiem, czy zapłacił. I takich absurdalnych wyroków wczoraj właśnie w tym na najwyższym sądzie, w tym naczelnym sądzie administracyjnym, bo takżeśmy siedzieli tam sobie w oczekiwaniu na te rozprawy, to w zasadzie takich spraw to tam są dziesiątki dziennie. Ja miałem na myśli, że są takie przypadki, że na przykład sąd administracyjny tam za ileś lat zasądza, że decyzja jakiegoś urzędnika była błędna. Wiesz co, no i co ci z tego, że temu urzędnikowi zabiorą 12 pensji? No to załóżmy nawet, że ten urzędnik to zarabia... To będzie jakiś straszak na takich urzędników. Będzie żaden straszak, bez przesady. Ale warto się zastanowić... Poczekaj, Janku, bo warto się zastanowić, jak zabiorą temu urzędnikowi te 12 pensji, to komu te 12 pensji dadzą? bo na pewno nie dadzą temu poszkodowanemu, to raz, a po drugie, należy wziąć pod uwagę, że związki zawodowe urzędników walczą o to, żeby każdy urzędnik był ubezpieczony od błędów i żeby składkę płacił Skarb Państwa. A powiem więcej, jeszcze każdy urzędnik sam się ubezpiecza na wypadek takiej kary i nie podejmuje żadnych decyzji. I to jest dopiero daje w dupę. Dlatego, że ty czekasz na jakieś pozwolenie, czy nie pozwolenie. Chyba w korespondencie czytałem historię, że facet, prokuratura oskarżyła gospodarza, czy przedsiębiorcę, który kupił 5 kombajnów w Niemczech, że otrzymała jakieś pismo od firmy sprzedającej te kombajny, że on nie dopełnił tam jakichś formalności, czy po prostu nie dopłacił pełnej ceny i prokuratura skierowała sprawę do sądu. Ten rolnik, przedsiębiorca, udowodnił przed sądem, że zapłacił w całości, nie ma żadnych roszczeń, to są jego kombajny, ale na czas postępowania sądowego te kombajny zostały przydzielone, pod ochronę jakiemuś zacnemu obywatelowi, co do którego ten sąd miał zaufanie, i ten obywatel te kombajny wysłał do Niemiec temu, który sprzedał. No i facet wygrał, ten właściciel tych kombajnów, wygrał sprawę po paru tam latach i idzie po kombajnę, a ten inny rolnik, który je przechowywał na zlecenie sądu, mówi, że on je wysłał do NRD, prawda? No to on do NRD pisze, a oni mu nie odpowiadają. No i facet stracił 5 kombajnów i nikt tutaj nie podejmie, nikt nie bierze odpowiedzialności za to, bo to zlecenie nastąpiło z wyroku sądowego, czy z rozporządzenia prokuratora. Więc takich paraliżujących spraw, takich po prostu chorych spraw, to jest właśnie 95% tych problemów. Poza tym, co mi z tego, że jakiś tam organ państwowy zabierze pieniądze, które i tak były państwowe, przecież te pensja urzędnika to są te same pieniądze, prawda? Ta sama kasa. Kasa mu wypłaci 70 tysięcy złotych, tam 12 pensji, ja już mówię o takim dobrze zarabiającym, 60 tysięcy, 5 tysięcy miesięcznie, i zabierze mu te 60 tysięcy, to wróci do Skarbu Państwa i dalej będą nas rżnąć. Problem polega na tym, żeby Skarb Państwa, czy że jakiekolwiek państwo nie miało wpływu na decyzje gospodarcze. Jeżeli urzędnik rozstrzyga w sprawach ryzykuje 60 tysiącami, a my możemy na tym stracić setki tysięcy czy miliony, a już nie mówię o społeczeństwie, które będzie jeszcze ponosiło konsekwencje tej naszej straty, zaniechania jakiejś tam produkcji, to mówimy o 60 tysięcy versus setki milionów, jakie ci urzędnicy będą mogli. Tak jest. Trzeba jeszcze wziąć poprawkę, że wybory w przyszłym roku, ale mamy ciągle Daniela na antenie, jeszcze coś no powiedzieć. Dobrze, to ja mówię. Ale wiesz, ja myślę, to jest jak pod publikę. Nic z tego nie będzie. Jakby chcieli, to by powiedzieli. Dobrze, ludzie, macie, róbcie co chcecie. Tylko proszę nam tutaj podatek zapłacić, damy wam jakieś tam, nie wiem, niech będzie nawet ten podatek liniowy. Będziecie płacić albo nawet od obrotu, cokolwiek. Płacicie, bo my musimy się tutaj utrzymać, musimy dać biednym i na emerytury, a resztę róbcie sobie co chcecie. No, dlaczego tak nie powiem? Najlepiej jakby zrobili zero komplikacji. Dziękujemy ci za ten serdecznie. Jeszcze inni wypowiedzą. Okej, trzymaj się, wszystkiego dobrego. To co, odbierzemy następny telefon? No, jak jest, to odbierz. Odebrałem i ktoś się rozłączył. Pociągnęło. Słuchaj, najpierw złap za nadgarstek. I dopiero wtedy odbieraj, bo wiesz. To Janku, może powiedz, jaki numer telefonu, bo aktualnie nikt do nas nie dzwoni. 222-195-321. To jest telefonicznie. Ale można też www.kontestacja.com. I jesteście wtedy na antenie i kontestujecie. A patrz, ja mam tutaj takie różne... Maile? Tak, poczekaj, właśnie zaraz muszę wejść i... Wszedłem i wyszedłem. Piszę w sprawie przygotowania biznesu w nieruchomościach. W przeszłości byłem związany z tą branżą, więc tym bardziej byłoby to dla mnie pomocne. Moją pasją było budownictwo, z którym związany jestem od kilku lat. Interesuję się tym, studiowałem budownictwo, teraz pracuję jako konstruktor. Jedyne, czego mi brakuje, to wolności i braku ograniczeń w postaci szefa nad sobą. Prosiłbym o jakieś sugestie, w jaki sposób zacząć inwestować w nieruchomości, jakie zdolności i wiedzę muszę posiąść, żeby dobrze się przygotować i nie pogrążyć w długach już na początku. Może poleca Pan jakieś książki w tym temacie. No więc pytanie jest zasadnicze. Dlaczego, jeżeli ktoś... zacznijmy od tego, co to jest inwestycja? Ja rozumiem inwestycję jako lokatę pieniędzy, nadwyżki pieniędzy, czy oszczędności w jakieś przedsięwzięcie, niekoniecznie aktywne, albo najczęściej nieaktywne. Bo mówimy, że trzeba inwestować w siebie, inwestować w własny biznes, no to jest pewnego rodzaju uproszczenie moim zdaniem, inwestycje się odnoszą przeważnie do przetransferowania oszczędności z banku do jakiegoś lepszego, bardziej wydajnego źródła dochodu. Natomiast tutaj kolega, który o tym pisze, wygląda na to, że chce być przedsiębiorcą, prawda? Mówi, jedno, co mi brakuje, to wolności, braku ograniczeń w postaci szefa nad sobą. To nie jest chyba problem. Jak ja bym zaczynał, jak ty byś zaczynał, na przykład, masz rzeczywiście, znasz się na budownictwie, nie masz dużo pieniędzy, chcesz ruszyć, chcesz wystartować, co byś zrobił? Jakbyś wystartował w branży budowlanej? Jakbym wystartował, no, szukał zleceń, tak, przede wszystkim, ale... No, ale zaraz, no, wiemy to precyzyjnie, no, to każdy biznes polega na szukaniu zleceń, ale jakbyś, w co byś, czy jakich zleceń? No, jak, no, to, co bym chciał robić, chciałbyś, no i... sobie ograniczyć pole manewru, prawda, więc załóżmy, ja bym się zorientował, w jakiej branży jest, ja wiem na przykład, w jakiej specjalności brakuje najbardziej ludzi w budownictwie, wiecie w jakim? Dekarzy. Tych od dachów. Tak, najdroższa część domu. Tak, dlatego, że jest to w Polsce potwornie droga rzecz. 2-3 razy drożej kosztuje dach w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych, chyba opowiadałem wam o koledze, który tu przyjechał, przeniósł się, robił dachy w Ameryce, teraz robi w Polsce, mówi, że w życiu tyle nie zarabiał, co teraz zarabia. Mała jest konkurencja, więc na przykład dachy, albo wziąłbym jakąś instalację, albo wziąłbym jakiś fragment i stałbym się takim outsourcingiem dla większej firmy. Tak bym zaczął to działanie. Ewentualnie może na przykład coś takiego jak ludzie, których poznałem w Kalifornii, którzy proponują rewolucję w oświetleniu, i ta rewolucja polega na tym, że oni wymieniają klasyczne źródła światła, te bardzo energochłonne, drogie i... Na te oszczędnościowe i jeszcze droższe. One są drogie, ale one są w sumie tańsze. Słuchaj, bo jak ja byłem u tego producenta i oglądałem salon, oglądałem prezentację i naocznie, tak powiem, brałem udział w doświadczeniach, no to wiesz, oszczędności są rzędu 60-80% oszczędności na energii. W Kalifornii energia jest najdroższa w całych Stanach i kosztuje raptem 10 centów, 10,5 centa za kilowatogodzinę. W Polsce jest chyba prawie trzy razy droższa. Więc jeżeli w Ameryce mają 8 miesięcy return on investment, czyli zwrot na inwestycji po 8 miesiącach, statystycznie tam trochę mniej, ale 8 miesięcy to już jest tak bardzo konserwatywnie, no to w Polsce to będzie 3 miesiące. No to co to jest, czy my mówimy o czymś drogim, jeżeli ty wymieniasz żarówki, które rzeczywiście czy jakieś lampy, masz parking na przykład. Poznałem człowieka, który ma takie sklepy jak u nas są, te Mokpol, czy Mokpol, takie są, jest taka sieć. No takie, nie, takie coś w wielkości Lidla, trochę mniejsze nawet może od Lidla, nie takie duże supermarkety, ale średnie. I ten człowiek miał sześć takich, czy osiem takich sklepów i opowiadał, że jego koszty związane z utrzymaniem oświetlenia parkingów, bo to ze względu na bezpieczeństwo konsumentów, no i na jakąś estetykę, prawda, to musi być dobrze oświetlone. To jego oświetlenie, to znaczy utrzymanie, konserwacja tych lamp kosztowała rocznie 600 tysięcy dolarów na tych sześciu czy ośmiu parkingach. 600 tysięcy dolarów. W momencie, kiedy on, bo na przykład zepsuła się lampa, to on musi wziąć specjalny wózek, taki z podnośnikiem, prawda, dwóch ludzi do tego, muszą podjechać, trzeba ich zamówić, podjechać, prawda, wymieniają i to kosztuje do 1000-1200 dolarów. W momencie, kiedy on te lampy wymienia nie co 3 miesiące, tylko co 40 miesięcy, to siłą rzeczy te koszty mu spadają. Spadły mu te koszty na 80 tysięcy. Z 600 tysięcy na 80 tysięcy. Rozmawiałem z facetem, który ma 5 supermarketów. I to dużych sklepów. I gdzieś tam w Virginii. I on opowiadał, że na oświetleniu tych sklepów dzięki właśnie wprowadzeniu tych świateł LED, LED, LEDów tak zwanych, on zaoszczędził 300 tysięcy na jednym sklepie, 300 tysięcy dolarów na oświetleniu. Więc to są, w tej chwili w Ameryce się odbywa rewolucja. Mimo, że jest kryzys, mimo, że jest ciężko, to ta branża się rozwija fantastycznie. Myślę, że tutaj w Polsce też to się dzieje, tylko na trochę mniejszą skalę, bo nie ma u nas właśnie takich producentów, którzy by się na tym skupili, tylko na tym, prawda? I forsowali właśnie przerobienie klasy. No weź te szkoły wszystkie, szpitale. To są setki tysięcy złotych za prąd. Jeżeli zużycie możesz zmniejszyć o połowę, no to a koszt takiego urządzenia jest 4 razy większy niż klasycznego źródła światła, no to mówimy, że po pół roku, 8 miesięcy mamy zwrot na inwestycji. W przypadku takich cen, jak myśmy wyliczali według cen kalifornijskich, ceny ogólnoamerykańskie stoi w granicach 8 centów za kilowatogodzinę, a u nas jest 28 centów czy 26 centów za kilowatogodzinę. W związku z tym to tutaj za 2-3 miesiące się to wszystko zwraca. Tylko problem jest wiarygodności, problem jest no, umiejętności przede wszystkim dotarcia, wytłumaczenia, sprzedaży, no i uwiarygodnienia tego produktu. Stąd, ponieważ firma jest amerykańska, Amerykanie jednak są narodem rzetelnym i zwłaszcza biznes amerykański, bo głupi nie są, bo ja dzisiaj zepsuła mi się tutaj taka instalacja w domu. Najpierw dwa tygodnie temu mi się zepsuła i znowu dzisiaj inna. I dwa tygodnie temu znalazłem przypadkowego elektryka, który zrobił i przyszedł późno wieczór, prosiłem go, przyszedł późno wieczór, zmęczony po pracy, wymienił szybko, zrobił jakieś śmieszne grosze, zażądał, więc ja do niego, teraz znowu mi się coś tam stało, więc znowu do niego zadzwoniłem, on mówi, o cieszę się, że do pana przyszedłem, mówi, wie pan co, ja im starszy jestem, tym więcej mam roboty. Ja mówię, no dlatego, że pan dobrze robi, dlatego ludzie do pana wracają, bo pan jest człowiekiem rzetelnym, profesjonalnie pan to wszystko robi i uczciwie, i w miarę, no, powiem, racjonalne, stosuje pan racjonalne ceny. Notabene, on zażądał, ja mu dałem prawie drugie tyle, niż on zażądał, bo bym się czuł głupio, gdybym mu miał zapłacić tyle, ile on chciał, pracując od 9 do, w nocy do 11 nocy, w ciemku, no bo światło nam wysiadło. No akurat mieliśmy Marek przyszedł z żoną do nas i światło się zepsuło. No w każdym razie to nie jest tajemnicą, że jak człowiek dobrze pracuje i stara się, to, no to ma coraz więcej biznesu. To tylko ci, którzy się nie starają, mają coraz mniej biznesu. No, ale więc zobacz. Ja myślę, że tutaj młody człowiek, który szuka kariery w budownictwie, powinien oczywiście nie uwolni się od... Nie ma takiej sytuacji, żeby przedsiębiorca był wolny, bo chyba żeby produkował tylko dla siebie, prawda? Natomiast jak masz, bo jak nie masz szefa nad sobą, to masz klienta. To masz klienta, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej niż szef, ale mamy Wimesa na linii. Halo, Wimes. No właśnie, ja mam takie pytanie, bo tutaj pan Janek opowiada o tym panu, który jest rzetelny, a ja mam pytanie, bo mi tak krąży po głowie od już dość dawna taka myśl, żeby założyć coś, żeby rozkręcić działalność gospodarczą, i mam pytanie, jak przekształcić sieć znajomych, czyli tam jakiś ludzi, którzy od czasu do czasu im coś robię przy komputerach, w jakąś większą sieć klientów. Słuchaj, mnie się wydaje, że jeżeli ci znajomi są zadowoleni z twojego serwisu, to powiesz im w ten sposób, że panowie, czy panie i panowie, do tej pory robiłem to chałupniczo, a chałupniczo nie można porządnie zrobić. Teraz postanowiłem się sprofesjonalizować i otwieram firmę i polecam swoje usługi. Wiecie, że jestem rzetelny, bo dowiodłem tego, prawda, tutaj, tu. I tak możesz zacząć, ale to nie wystarczy, bo to wiesz, to trzeba... Cały czas musisz... biznes to jest takie głupie powiedzenie, że pieniądz robi pieniądz. I to nie jest mój argument oczywiście, tylko Rothbarda. Rothbard pisze, że nie ma głupszego... trudno znaleźć głupsze stwierdzenie, ponieważ sam pieniądz nie robi pieniędzy. Cały czas musisz nadzorować biznes. Cały czas musisz tym strumieniem pieniądza, to jest oczywiście symbol, strumieniem energii, strumieniem czasu, zasobów, które masz, musisz kierować, musisz sterować. Wydaje mi się, że to jest bardzo wdzięczny początek, bardzo taki obiecujący początek, jeżeli zaczynasz z ludźmi, którzy cię znają. Więc jeżeli masz taką grupę, jeżeli masz taką sieć, stwarzaj taką sieć i zastanów się, może istnieją jakieś mechanizmy, które by pozwoliły, żeby ci ludzie, których znasz i którzy ciebie znają, żeby mogli cię rekomendować. Na przykład, wiesz, oczywiście można, przyszedł do mnie ktoś i powiedział, słuchaj, no wiesz, ja ci naprawiałem komputer, dobrze ci naprawiłem, może byś porozmawiał ze swoimi znajomymi. No to ja to rzeczywiście bym tak zrobił, bo jakby jestem z zawodu, nie? Ale większość ludzi mówi, okej, porozmawiam, a potem zapomina. Nawet to nie tylko, że zapomina porozmawiać, ale zapomina, kto mu to powiedział. Więc to musisz wytworzyć jakiś mechanizm takiego ciągłego nadzorowania swoich klientów w celu, no chociażby, wiesz, żeby dawali ci referencje. Ja napisałem książkę pod tytułem Metody zdobywania klienta i tam z tej książki jednym chyba z najlepszych, to jest taki, to się tutaj pochwalę, ale wydaje mi się, że nikt na temat referencji, sposobu zbierania referencji nie napisał niczego lepszego niż to, co ja tam napisałem. Jak zorganizować sobie właśnie taką sieć swoich dotychczasowych klientów, żeby zrobić z nich w pewnym sensie promotorów twojego działania, twojej firmy. Spróbuj gdzieś tę książkę, na pewno w bibliotekach jest, próbuj ją znaleźć, poczytać na ten temat, bo referencje to jest najlepszy marketing, wiesz, jest z ust do ust, jeżeli człowiek człowiekowi pomoże, powie, to jest rzeczywiście skuteczna reklama. To ja tu jeszcze może dopowiem taki bardzo ciekawy, nie wiem, sposób, motyw, nie wiem, bardzo mało ludzi stosuje coś takiego. Przykładowo masz firmę remontową, tak? Jankowi się popsuł prąd się, wezwał jakiegoś tam specjalistę, naprawił, rozliczyli się i warto byłoby, żeby taki specjalista czy ktoś po 2-3 miesiącach przedzwonił i się zapytał, panie Janku, co tam słychać, czy ten prąd nadal działa, czy jest wszystko dobrze zrobione, czy nic tam się nie pomyliłem, ani nic, czy nic coś nie odpadło i... oczywiście nigdy nic nie odpada, tak? Ale to już jest, że tak powiem, na tyle miłe i zaskakujące, że taki człowiek to zapomina i później jak znaczy nie zapomina tego i później jak się widzi z jakąś znajomą, to mówi, A wiesz, co się stało? Taki fajny facet do mnie zadzwonił, się spytał, czy dobrze zrobił, czy nic nie odpadło i tak dalej. Ja ci powiem, wysyłałem do wszystkich swoich klientów, jak byłem jeszcze, właściwie zawsze wysyłałem kartki świąteczne na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Wysyłałem te kartki i po wysyłce wysyłałem tych kartek nieraz, ja miałem chyba na Boże Narodzenie, to wysyłałem z 1000. Nawet więcej. Pisałem wszystkie odręcznie. Chyba 2 tygodnie to siedziałem. Przez 2 tygodnie przed świętami siedziałem, czy miesiąc przed świętami zaczynałem i przez 2 tygodnie pisałem, wysyłałem te kartki. Wyobraźcie sobie, że ja potem miałem po prostu lawinę telefonów, lawinę kontaktów, bo ludzie... To nie chodziło o to, że ja... Bo niektórzy mówili tak, no pan napisał dlatego, że pan szuka biznesu. Może tak sobie pomyśleli, ale większość sobie przypomniała o mnie. Więc to jest jakiś sposób, żeby to, co Kamil mówił, żeby jeżeli ty zadzwonisz do swojego byłego klienta i zapytasz się, jak tam sytuacja wygląda, czy wszystko w porządku, czy masz, jaki masz teraz komputer, wiesz. I nawet ja bym prowadził na fiszkach, takie miałem fiszki swoje, karteczki, na których zapisywałem, miałem nazwisko klienta, wszystko, co o nim wiedziałem i powiedzmy pisałem. Nie byłem od komputerów, ale ja na przykład pisałem, on mówi tak, córka ma narzeczonego tam gdzieś w Paryżu. Pisałem, córka ma narzeczonego w Paryżu. Ja wiedziałem, ile córka ma lat, nie? No to może w Paryżu przesadzam, ale powiedzmy w Ohio. No to jeżeli ja już takie informacje zbierałem, to ja miałem następnym razem dzwoniłem, czy córka wyszła za mąż. Albo jak mnie zaprosili na wesele, to ja mniej więcej rok później, ja też sobie to zanotowałem, byłem na weselu 12 kwietnia, no to mogę się spodziewać, że mniej więcej 12 kwietnia przyszłego roku, że jakieś dziecko będą mieli. A jeżeli, wiesz, no dyskretnie oczywiście trzeba zapytać, bo nieraz może być tak na przykład, że oni nie mogą mieć tego dziecka albo coś jeszcze bardziej tragicznego się może zdarzyć. W każdym razie ocieplasz kontakt, masz pretekst, ale nie, to nie jest pretekst, to jest prawdziwa troska o tego człowieka, który jest twoim klientem. Jeżeli ty do niego zadzwonisz, zapytasz się, no jak tam, a jak córeczka, czy co, robili pana dziadkiem już? On mówi, jeszcze nie, ale wie pan, tutaj właśnie szukają jakiegoś domu, albo mieszkania, albo coś co może być, co może zainteresować, bo ja mówię o swojej specjalności, a ty będziesz pytał, a jaki pan teraz, na jakim komputerze pan, co pan zrobił z tym swoim starym Dellem, czy tam Hewlett Packardem, prawda? A no teraz to sobie kupiłem tam jakiegoś Macintosha, nie? No i już i piszesz to, prawda? Masz takie informacje i zadzwonisz znowu za 3 miesiące, jak tam Macintosh, bo tutaj słyszę dobre opinie albo złe opinie, no cokolwiek, albo na przykład przeczytasz jakąś informację, że na przykład Macintosh wycofał, nie wiem, tam 10 tysięcy komputerów, dzwonisz do niego, a wiesz, informujesz tych ludzi, masz jakiś taki żywy kontakt bezinteresowny, bo ty dzwonisz bezinteresownie, ale ciągle przypominasz o sobie i ciągle stawiasz siebie w dobrym świetle. Co bym jeszcze doradził? Doradziłbym coś takiego, to się nazywa networking, ale takie taką tworzenie takiej mafijek. Mafia to troszeczkę, znaczy dla niektórych ludzi pejoratywnie brzmi, ale dla mnie nie, więc używam mafijki. Ja miałem zawsze taką grupę wokół siebie, albo byłem częścią takiej grupy. Był mechanik samochodowy, był agent ubezpieczeniowy, był agent pośrednik od nieruchomości, był adwokat, był lekarz, był dentysta i jeszcze tacy specjaliści, właśnie o, jakiś tam taki pan Stasiu, który umiał naprawić lodówkę i umiał naprawić pralkę, suszarkę. Mieliśmy taką sieć i teraz w momencie, kiedy ktoś mnie, albo my z tej sieci, myśmy korzystali wzajemnie ze swoich usług. Oczywiście stworzenie takiej sieci to nie jest łatwa sprawa, zwłaszcza w narodzie Lachów, bo u nas to wiesz, każdy się tylko chce, znaczy nie każdy, ale wielu jest, wielu szuka takich łatwych pieniędzy, więc mieliśmy przypadki, że ktoś tam, warsztat samochodowy, jednego walnął drugiego, ale ta informacja natychmiast szła i on został, był usunięty z sieci po jakimś czasie, że wyklarowała się grupa 20-30 ludzi, każdy coś tam reprezentował sobą i mieliśmy do siebie zaufanie. I teraz jak ktoś do mnie dzwonił, mój klient, mówił: Panie Janku, Jezus Maria, mojemu tam synowi pękła miska klozetowa. Ja mówię, a ja nie byłem, ja byłem maklerem, tak? Co mnie miska? Mogę powiedzieć, proszę pana, no niestety niech pan zadzwoni do hydraulika. Ja miałem hydraulika. Mówię, niech pan zadzwoni do pana Staszka. 622 tam 5384. Proszę bardzo, niech pan do niego dzwoni. I ja wiedziałem, że nie tylko Staszek dobrze mu zrobi, nie tylko Staszek, który był również moim klientem, prawda? Nie tylko ja mu się rewanżuję za to, że on jest moim klientem, daję mu zarobić, daję mu klienta. Mój ten klient, któremu ja, mój klient, któremu ja dałem kontakt z panem Staszkiem, będzie mi wdzięczny. I on będzie wiedział. I rzeczywiście po jakimś czasie było coś takiego, że ludzie... kiedyś jestem na jakiejś imprezie, jakiejś prywatce i słyszę, gdzieś przy stole rozmawiałem, że w tych sprawach to się skontaktuje, z Fiorem się skontaktuje. Tak? Bo ty się stajesz specjalistą w pewnym kręgu. Jeżeli wiesz, masz taki start, że już masz tę grupę ludzi, to pracując nad nimi, czy z nimi właściwie, i wiesz, możesz nawet ich mobilizować, możesz zawsze, wiesz, dać do zrozumienia, albo nawet wręcz obiecać, czy przyrzec, że dadzą ci klienta, powiedz im tak: słuchajcie panowie, ja miałem nawet, tak sobie wymyśliłem taką historyjkę i mówiłem w ten sposób. Ja, moją główną pracą jest szukanie nowych klientów, no bo starych ja już obsłużyłem, a ja muszę dalej płacić raty, pożyczki i dawać dziecku jeść i żonie, kupić buty i tak dalej. Więc ja muszę szukać klientów. Jeżeli wy mi pomożecie, to ja będę miał więcej czasu na to, żeby tych moich dotychczasowych klientów obsługiwać lepiej. Będę miał więcej czasu, żeby wam poświęcić, żeby dowiedzieć się, jakie problemy macie, jak je rozwiązać. To, co już było, prawda? To, co się zdarzyło, bo nikt nie jest doskonały, nikt nie wie, znaczy i wielu z nas popełnia błędy i być może coś źle zrobiliśmy. Jeżeli będziemy samorzutnie do tego, do klienta, któremu mamy podejrzenie, że zrobiliśmy mu jakąś krzywdę albo że nie zadziałaliśmy w sposób optymalny, no i wrócimy do niego i powiemy: wie pan co, panie Jones albo panie Kowalski, ja bym tutaj jednak zrobił taką małą weryfikację, bo to czy tamto, to człowiek, kiedy wy przychodzicie do niego, zanim on złoży jakąś skargę, zanim on się dowie od kogoś, żeście go wsadzili na minę, to on jest wdzięczny. On nie będzie miał do was pretensji, że coś tak, że wyście go wsadzili na minę. W ogóle w takich kategoriach nie będzie tego rozpatrywał. Więc dlatego to jest jakieś racjonalne uzasadnienie, że referencje czy rekomendacje, jakie wasi klienci czy nasi klienci dają nam do innych ludzi, że to również działa na rzecz tych, którzy dają rekomendacje. Ponieważ oni w ten sposób będą mieli, jakby odciążają nas od najtrudniejszego zagadnienia. Najtrudniejszym zagadnieniem w biznesie to jest szukanie klienta. Okej, Janku, bo akurat dobrze mówisz o tym networkingu. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie jest tydzień networkingu. Jak wejdziecie na stronę tydzień networkingu.pl, to w całej Polsce są różne imprezy. Przez cały tydzień będzie networking. Tak, przez cały tydzień będzie networking. W całej Polsce są imprezy, które głównie polegają na tym, znaczy na co dzień, na cały rok polega to na tym, że się codziennie o 6 albo o 7 rano, raz w tygodniu o 6 czy o 7 rano się tacy mądrzy ludzie zbierają na jakimś śniadaniu i się śmieją z wszystkich, że wszyscy dookoła jeszcze śpią, a my już pracujemy, tak? No więc tu, jeśli chodzi o to wczesne wstawanie, to oczywiście zrazili mnie do siebie potwornie. Chociaż ja wcześniej wstaję, tylko nie lubię wychodzić z domu, wiesz, bo to szaruga jakieś, wiesz. No tak, ty wolisz podróżować w korkach. Wiemy, że ty wolisz podróżować w korkach. Tak, ale natomiast wiem, że to działa. To jest naprawdę, bo słuchajcie, no... podstawową ja taką tezę ukułem i uważam, że ona jest nie do pobicia, że ludzie kupują, ludzie mają wybory, prawda? Mogą kupić od A, B, C, D, mają wielu potencjalnych dostarczycieli jakiejś tam usługi czy produktu, no ale wybierają kogo? Wybierają tego, kogo najbardziej lubią. Okay, lubią, to znaczy wierzą mu, chętnie z nim rozmawiają, uważają go za porządnego człowieka, mają do niego zaufanie, chodzą do tego samego kościoła, albo do tej samej synagogi, albo mają podobne zapatrywania na jakąś tam, nie wiem, chodzą na te same mecze sportowe. Coś tych ludzi musi łączyć. Im więcej łączy, im więcej zbliża, tym chętniej będą od nas kupować. No to no, takim jakby skrajnym przypadkiem to jest nasz ojciec czy matka. No jakbyście przyszli do ojca i powiedzieli: tato, ty szukasz okularów, a ja jestem sprzedawcą okularów, kup ode mnie. No to ojciec powiedział: nie, synu, wiesz, ja muszę sprawdzić, tutaj jest wiele firm na rynku, prawda, i będę, jeżeli twoja firma okaże się konkurencyjna w stosunku do tych 86, które tutaj są na rynku, no to wtedy kupię. No to śmieszne, przecież jak ja bym szedł do mamy, czy do siostry, czy do brata, no może do brata to nie, on taki jest nieufny z natury, do żony i bym powiedział: słuchaj, to jest, wiedząc o tym, że to, co ja oferuję, jest im potrzebne, to nie ma szans, żeby mnie kupili ode mnie. Okej, Janku, bo Wimesa mamy na antenie jeszcze. I jak, Wimes, coś ci pomogliśmy, przynajmniej skierowaliśmy cię gdzieś? Znaczy tak bardzo, bardzo chyba mnie skierowaliście, będę musiał poczytać tę książkę i tak dużo mi się skojarzyło z książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, bo słuchaj, to naprawdę na tym polega, to i będę chwalił pod niebiosa mojego, że tak powiem, chłopaka, co mi samochody ubezpiecza. On sobie, jak rejestrował mi samochód, to spisał sobie, kiedy mi się kończy ważność butli z gazem w instalacji gazowej i do mnie przedzwonił: Kamil, za 2 tygodnie, jak policja cię złapie, no to mandat będziesz miał, bo masz nieważną butlę z gazem. No właśnie, a przecież to jest marzenie mieć kogoś takiego. Dlaczego ci agenci, czy tam pośrednicy ubezpieczeniowi tego nie robią? No po prostu, bo to kretyni. No ale wiesz, jeżeli ktoś tego nie robi, jest kretyn, no z kretynem nie będziesz robił biznesu, prawda? W związku z tym naturalną rzeczą, że ich porzucasz. Takich ludzi porzucasz. A jak jesteś, a jak masz kogoś, to jest, to ci to przypomina. Dziękujemy ci, to nikt go nie porzuci. W takim bądź razie, nigdy. Bo odbierzemy może jeszcze jedną osobę. O. Halo, halo, słuchamy cię. Dobry wieczór. Witam cię. Ja chciałem prosić pana Fiora, żeby może coś powiedział na temat swojego biznesu wydawniczego. Mhm, wiesz co, Janek... książek po prostu na przykład ktoś tam widzi jakąś książkę wydaną w Stanach, nie chciałby ją w Polsce. Okej, okay, wiesz co, bo akurat zapytam się Janka, ale muszę cię rozłączyć, bo coś mamy, że nie mogę mieć do ciebie i Janka jednocześnie na antenie, więc ja przekażę to zaraz. Dziękuję. I jeju, Janek, gdzie ten Janek? Muszę się z Jankiem zaraz połączyć i... O! Halo, Janku, jesteś? No miałeś odebrać rozmowę ze słuchaczem. No, odebrałem słuchacza, a ciebie jakoś samo wyrzuciło. W każdym razie pytanie jest takie, żebyś powiedział coś o tym, czym ty się zajmujesz, czyli wydawaniem książek, czyli jak jest człowiek, który ma pomysł, żeby wydać w Polsce książkę, która jest wydana w Ameryce. Co ma zrobić? Takie było pytanie. Nie wiem, dlaczego nie mogliście być obydwaj razem. Przede wszystkim, razem. Słuchaj... Przede wszystkim trzeba samemu wiedzieć, dlaczego się te książki wydaje. No bo jeżeli ktoś dla kogoś odpowiedzią będzie tylko dlatego, żeby zarobić, no to jest za mało. Każda działalność musi mieć jakby ten pierwiastek ideowy. Po co ja to robię? Dlatego, że ja to lubię. Dlatego, że ja chcę pracować z ludźmi. Dlatego, że ja coś nowego rozwijam. Nie wiem, popularyzuje, mnie się podobała. W moim przypadku to było tak, że ja kupiłem książkę Rusha Limbaugh, opowiadałem wam, to jest taki król radia, jeden z królów radia, w tej chwili chyba wicekról, amerykańskiego, tego talk radio. I Rush Limbaugh napisał książkę pod tytułem właściwy porządek rzeczy, no ja to tak potem przetłumaczę. Myślę sobie, cholera, a jeszcze, znaczy nie czułem się na siłach, wydawało mi się, że ja nie jestem w stanie tak przeczytać tak, o, jak się czyta po polsku, prawda, biorę do łóżka i czytam. Więc siedziałem i tłumaczyłem sobie ją, czytałem ją powoli ze słownikiem, no, i notatki robię. I gdzieś na jakiejś 40, 50 stronie się złapałem na tym, że może ja bym tę książkę przetłumaczył po prostu. To był taki fascynujący wykład podstaw do tego, co byśmy nazwali dzisiaj po naszemu liberalizmu. Po amerykańsku nazywało się to wtedy konserwatyzmem. No ale chodziło o to, że władza, państwo, urzędnicy, politycy traktują ludzi jak debilów i on to pokazywał na różnych dziedzinach. No i jeszcze tam nadużycia w sferze tego państwa opiekuńczego, no i oczywiście jego ulubiony temat to po prostu ekologowie. I jak mówi o ekologach, to zaczyna się ten jego segment ekologiczny, zaczyna się od dźwięku takiej piły, która rżnie drewno. Nie, przeżyna właśnie i taka satysfakcja. To czuć po dźwięku tej piły, z jaką satysfakcją ten drwal, ścina te drzewa, które ekologowie trzymają rękami, nogami, się tam zapierają, żeby te drzewa dalej stały. No w każdym razie, i wiesz, i to mi się spodobało, i pomyślałem sobie, ja tę książkę muszę wydać. Co prawda myśmy wydawali... No i co, zadzwoniłeś do niego i co, zapytałeś się, czy możesz wydać w Polsce? Przyjechałem do Polski i rozmawiałem z kilkoma wydawnictwami, opowiada mi o tym, patrzyli na mnie jakiegoś kretyna, no i w końcu w czytelniku znalazłem taką panią, która mówi tak, jesteśmy zainteresowani, no i my byśmy to wydali i to był rok 97 czy 6 i ona mówi, to my byśmy ją dali na 2002, bo tu już mamy już wszystko zajęte. No to jak ja zobaczyłem, że coś takiego, to myślę sobie, aż szlak by was trafił, przyjechałem do Ameryki, skończyłem, znaczy już tłumaczenie było zrobione, znalazłem takich dwóch specjalistów od typesettingu, małżeństwo, oni mi to złożyli, tę książkę, no i do drukarni wydałem w Ameryce. I w Ameryce sprzedałem, Polonii sprzedawałem tę książkę, promując właśnie taką postawę właśnie liberalną, odpowiedzialność za to, co się robi, wiesz, samo odpowiedzialność. No i sprzedałem chyba, nie pamiętam, z 1500 czy więcej, chyba 3000 egzemplarzy chyba sprzedałem Polonii. No to myślę, że jak tyle sprzedałem, to wziąłem, spakowałem w takie kartony tekturowe, chyba następne 2000 i wysłałem tutaj do Polski. Przyjechałem do Polski i jedna, druga księgarnia, trzecia księgarnia zostawiłem im. Po jakimś czasie telefony, że się sprzedaje. No to miałem tutaj takiego człowieka, który zaczął dowozić i w ten sposób i potem słuchając tego Limbo, dowiedziałem się o Sowelu. Limbo był kiedyś chory i zaprosił Sowela, żeby go zastępował w audycji. No to Thomas Sowell, no to ja Bóg tego Thomasa Sowella. No to ekonomia dla każdego. A jeszcze wcześniej, tak mnie pokusiło, poznałem tego Denisa Rodmana, takiego koszykarza, który, bo zobaczyłem, że te książki, to się wszystko fajnie wydaje, tylko że zanim się odzyska te pieniądze, które się włożyło, dość duży wkład był, no to trochę czasu minie. Ale widzę, że Denis Rodman tam rozrabia, tu się tam rżnie, to Madonnę, tam jakieś inne, potem z facetami, wszystkie, wiesz, taki bardzo aferalny typ. I wydał biografię, kupiłem prawa autorskie do tej biografii na tej biografii zarobiłem kilkanaście, czy na przykład 20 tysięcy dolarów. No to myślę sobie, aha, to się sprawdza jakby, nie? Więc myślę sobie, będę tak robił, będę poważne książki wydawał, a od czasu do czasu coś takiego, jakiś taki hit, żeby szło. No i wydawałem cały czas książki, które mnie samego pasjonowały, mnie się podobała ich niezależność intelektualna, ich odwaga autorów, jakby oryginalne postawienie tematu i tak dalej. No i w ten sposób powstało wydawnictwo. Ale może ktoś inny może na coś innego postawić. Może ja myślę na przykład, że jest fantastyczny dział do wzięcia. To są książki dla dzieci. Takie troszkę mądrzejsze. Może filmy dla dzieci. No filmy też, no można, wiesz, no. Nie można wszystkiego robić, ale na, można na przykład... Teraz czytać dzieciom książki. Można się zjednoczyć z jakąś firmą, która produkuje filmy i wiedząc o tym, na przykład, że oni tam wydają, nie wiem, piesek Reksio, czy jakiś tam inny film robią, no to wydać od książeczki o tym Reksiu, porozmawiać z autorem scenariusza, żeby to wydać w postaci książki. Bardzo często, no to zresztą żadna odkrywcza sytuacja, bardzo często jest tak, że wchodzi jakiś tam serial Nędznicy i równocześnie jakaś tam oficyna wydawnicza wydaje Nędzników drukiem i wtedy to jedno drugie okay. stymuluje, taka synergia. I co, Janku, doszliśmy do końca audycji. Doszliśmy do końca audycji, właściwie zaczynając dopiero temat, ale ja myślę, że będziemy do tego, do takich tematów wracać, ja nie, oczywiście pod warunkiem, że to będzie kogoś interesowało. Jak będzie interesowało, to napiszcie, a jak nie, to też napiszcie. Tak jest. Pozdrawiamy. Aha. My kończymy. Nie zapominajcie o nas. Tak jest. Aha, Kamilu, bo jest ten bardzo ważny list. Dzisiaj. No to dawaj, jak masz coś ważnego. Otóż, nie będę go teraz szukał, ale w każdym razie powiem ci, o co chodzi. Chodzi o to, że to napisali do mnie dwaj młodzi ludzie, którzy w tej chwili przebywają za granicą, bo przeczytali książkę pod tytułem Raje podatkowe i wyjechali na Cypr, tam założyli firmę i tam prowadzą biznes. Ale chcieliby studiować na MBA, na Asbiro, ale nie mogą, muszą tam pilnować. W związku z tym pytają, czy jest jakaś możliwość, żeby zrobić taki distance learning, wiesz, na odległość, czy na przykład, albo chociaż sprzedawać te wykłady, czy seminaria nasze. Czy jest taka możliwość? No to co? Możliwość jest? Zawsze jest, ale to musimy przedyskutować, bo to nie jest takie hop-siu. Nie jest takie proste. Dobrze, a wobec tego będziemy dyskutować. Muszę się pochwalić, że nasi studenci mają login i hasło i sobie mogą wszystkie nasze wykłady oczywiście online'owo oglądać, te przeszłe, te przyszłe. No nie, ale ja myślę o formie, że tak powiem, odpłatnej, że ktoś korzysta z tych materiałów i płaci za to, no bo inaczej... Inaczej się nie da. To jednak trochę, trochę kosztuje. U nas się nie da, no. U nas się nie da. Nie, może no, to w jednak, innym radio. To jednak może w Radio Z się da. Okej, okay. To co? Dziękujemy wszystkim. Kończymy na dzisiaj. www.asbiro.com .pl, przepraszam. Kończymy. www.fior.com. Dopiero teraz możemy skończyć. No, ale ja chciałem powiedzieć, że kończymy i być może usłyszymy się na żywo dopiero za jakieś 3-4 tygodnie. Albo jeżeli nas jakiś lew dopadnie, to już to była to ostatnia szybciej, nasza audycja. Bo wrócimy szybciej. Nie. No, wiesz, one za gardło jednak. Za gardło? Nie, ale... dzisiaj właśnie czytam, kupiłem sobie taki pod, jak się nazywa? Nie podręcznik, tylko przewodnik. Przewodnik po Afryce i piszą tak, że w razie jakby się spotkać z lwem, to że on generalnie nie ma się co bać, możemy co najwyżej wzbudzać zainteresowanie, więc jak będzie nas wąchał, no to niech se wącha. Nie robić jakichś drastycznych, nie uciekać. Nie jesteśmy, że tak powiem, ulubioną, tak. Tylko, że jak trafimy na takiego fajtłapę, lewusa, co nie potrafi sobie nic złapać i nawet no to niedobre będzie. To możemy sami zjeść. No. Więc my szukamy tylko przedsiębiorczych lwów, tak? Także życzcie nam dobrze. A my może będziemy mieli oczywiście audycje, ale takie nie na żywo. Na pewno ale poczekaj, może nam się uda połączyć, bo są kłopoty z internetem, ale w Botswanie internet dobrze działa, więc jak będziemy w Botswanie, to może nam się uda, tak pogadamy z Hugiem i z Martinem, żeby nas tam gdzieś puścili, chociaż czas jest ten sam, tylko jakbyśmy na przykład nadawali z dżungli, no to nie będziemy o 9 wieczorem z dżungli nadawali, bo wtedy no w każdym bądź razie albo będziemy na żywo, albo będą nagrania, w każdym bądź razie jak wrócimy, to przywieziemy całą masę nagrań takich offline'owych do ściągnięcia, jak to w tej Afryce jest z przedsiębiorczością. No, to dobrze. No to w takim razie dziękuję ci bardzo, Kamilu, dziękuję państwu. Życzymy wszystkiego dobrego, miłej nocy i tak dalej. A ja wypuszczam Alberta. Okej. wychodzimy!